Dormisci, amore, vuoi فقط برات در حد حرف نشم، حتی یه لحظه من از جلو چشات محو نشم. مگه نگفته بودم همه دنیام تویی؟ برای داشتنت کنار هم تو زندگی به هر دری زدم، خودت میدونی فکر تو نمیره از سرم. تو دنیا تنها آدمی که میخوام تویی. دور میشی اما لحظم دوون نمیارم، باور کن عشقم تو رو دیگه تنها نمیذارم. این دوری تموم میشه و میرم، هیچکی تو دلم جا تو نمیگیره، هیچکی نمیتونه مثل تو باشه، این دیوونه واسه عشق تو میمیره. دور میشی اما نبا بیرمی، تو این حالمو میفهمی چقدر من دوست دارم. دارم